Працягваем знаёміцца зборнікам паэзіі Юрася Пацюпы «Сабака». Вершы з кнігі чытае Кірыл Смяглікаў. Старонкі з кнігі. Перпетум мобіля. Тут нікому не відзён, бацька народаў, пасе сваіх каменных аленяў. Каменны хлопчык з каменным мячыкам доўга ўзіраецца на яго гамеравымі вачыма. Па ўсёй краіне ткуцца звонкія песні на кроснах, аднойчы зведзеных бацькам. Вось яна, сонечная краіна каменных гарністых. І толькі мірныя механізатары, дзень і ноч, зіму і лета змагаюцца на перадавым рубяжы жніва. Часамі адбіваючы з бартавых кулямётаў подлыя правакацыі палітычных прастытутак. Сёння ўвечары будзе выступаць міністр абароны. Вясна. Вароны са слупа на слуп злятаюць, і сабака-атэіст. Заядны злосны кінік ланцугом звініць, усім на свеце пагараджае дыню сур'ёз. Трава ўскіпае, глеба варушыцца і песціць чарвякоў, а куры кошкаюцца ў пілаванне. О, я жыву на ўскрэйчыку сусвету, і чую, што баляць пупышкі дрэў, як зубы праразаюцца. Алюміній, жалеза, дошкі, слоікі вакол, то сведкі тлумнага жыцця пад снегам. Яго цяпер працягваюць каты ў саломе на гарышчы, а цяпло вішнёвага варэння не звялося. Увечары асветліць чырванню куты і сцены, як у Пікаса. Што падаюць, але пакуль што дзень, маліннік хоча выцвічыць дубамі мяне зусім дарослага і нават крыху вядомага паэта. Выйду, накінуўшы сямейную скуранку. Мой час нібы жардзіна плоту, доўгі зялёны. Саслізніш і ад гультайства і ржавую кубарку пад футболіш. Звычайная кар'ера. Паедзем, мой дружа, з табою на конях траянскай пароды сталы бюракратаў граміць. Хоць пёры ў іх пузах зламаем, а ўсё-ткі хімеру свабоды навучым папросту пяяць. Мы многую славу памножым на нуль абсалютнай ідэі, і будуць амерыканцы прыходзіць сакрэт пераймаць. Мы вызвалім дзедаўскі метад, так корань квадратны жалеза у суперматычным нішто пачне прарастаць слупамі, як пырнік ці лебяда. А потым Адам дзеля Евы паб'е электрычнасці плот, каб лепшым было цалавацца. З таго ашчаслівяцца людзі, мы ж простыя, сціплыя, станем на лецішчах век дажываць. Старонкі з кнігі. І на гэтым перадача падышла да канца. З вамі быў Алесь Гаркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Жыццё з літаратурай.